मुख्य कही है सर्व गुह्यतम भूयश्रमे परम बच सर्व गुह्यतम का सबसे गोपनीय गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ये शब्द पहले आए हैं तो सर्व गुह्यतम एक बार आया अथवा अध्याय में सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं ऐसी गुही कोई बात ऐसी गोपनीय नहीं है मानो बड़े रहस्य की बात है हरेक के सामने कहने की नहीं है यदि हम प्रियमान आए तो अत्यंत प्रेम रखता है इस वास्ते तेरे हित के लिए बात कहता हूं ये तेरे हित के लिए ऐसी सफाई क्यों दी भगवान ने कि मैं अत्यंत गोपनीय बात कहता हूं तो अगर जो मनमना भव कहते हैं वो सुनने से मनुष्य के मन में ऐसा असर पड़ता है कि ये भगवान अपनी तरफ खींचते हैं अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं मैं स्वार्थ के लिए नहीं कहता हूं तेरे हित के लिए कहता हूं और हित के लिए कहता हूं तू प्रेम रखता है विश्वास्त कहता हूं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी वाम उसको चार बार बताई मेरे में मनवाला हो जाए और मद भक्तो हो मेरा तुम भक्त हो जाए और मेरे मेरा पूजन कर और मेरे को नमस्कार कर तो ये शर्म की बात है तो मेरे को नमस्कार कर मेरी शरण हो जा मेरे में मन वाला हो जा विश्वास कहते हैं पहले जब वहां आनंद शब्द दिया है भगवान ने तो पाप रहित है इस वास्ते मैं कहता हूं तो प्रिय माना है बक्षा में काम मेरा इससे क्या हुआ कि तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा और सब बात कही सर्वधर्मान ये मांग एकम शरणम रज संपूर्ण धर्मों के आशय को छोड़कर केवल मेरा आशय ले ले तो मेरे निवास करेगा इसमें संदेह नहीं है तो भगवान के शरण होना है और संपूर्ण धर्मों के आशय का तो सर्वधर्मान परिचय कहा सब धर्मों को छोड़ दो तो सब धर्म छोड़ने की अगर भगवान बात कहते हैं यही सच्ची होती तो कम से कम अर्जुन तो छात्र धर्म छोड़ ही देता अर्जुन ही नहीं छोड़ता तो कौन छोड़ेगा फिर वो भी करना नहीं मानता तो अर्जुन धर्म छोड़ा नहीं है तो इसका धर्म का स्वरूप से त्याग इसका अर्थ नहीं हो सकता इसका यही अर्थ होता है कि धर्मों का जो आश्रय है वो छोड़ दे आश्रय केवल मेरा ही है एक आश्रो एक बार एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातन तुलसीदास ऐसा तुम मेरे में आनंद हो गया पपीहा जैसे भद्र का ही पानी पीता है गंगा जी का जल भी नहीं पीता तो ऐसे मेरे परायण हो जाते है केवल तो मेरा ही आश्रय रख क्योंकि मेरे आश्रय बिना पूर्णता होगी नहीं भगवान का भी ये स्वभाव है एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की भगवान कहते मेरे को वो प्यारा लगता है जो मेरे सिवाय दूसरा किसी का आश्रय न हो और कोई गति न हो अनन्य गति को अनन्य भाव से मेरा भजन करता हो इस वास्ते माम एकम शरणम रज ये जो सिद्धि नहीं हो रही है उसमें कारण है कि अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं होते भगवान की शरण होते हैं, और का आश है, धन का आश है, पुत्रों का आश है, कुछ कुछ आश है मन में दूसरों का रखते हैं कि इनमें हमारा काम चलेगा। तो जब तक ये दूसरों का आश्रय रहता है तब तक भगवान की शरणागति की सिद्धि नहीं होती। तो एकम माम एकम शरण, एक ही शरण हो जा, जिससे आपकी कन्या वो घर अपना मानती थी, अपने पिता का अपने भाई का घर मानते थे, पर जब ब्याह दी जाती है तो ये उसी घर की हो जाती है। यहाँ तो हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है, गोत्र भी पिता का नहीं रहता, वो पति का गोत्र भी उसमें गोत्र हो जाता है। इस वास्ते टीहर में वो रहती है, वहाँ कहीं कोई बालक पैदा हो जाए तो उस बेटी को शुद्ध नहीं लगता, उसको लगता नहीं, वो ठाकुर जी की पूजा और कर दे तो वो कर सकती है, कारण कि उसका गोत्र ऊंचा हो गया। ऐसे ही भगवान की शरण होते ही मनुष्य का गोत्र ऊंचा हो जाता है, अच्युत गोत्र का, वही जाति वर्ण आश्रम नहीं रहते, एक वर्ण भगवान का ही हो गया, केवल अनन्य भाव से केवल। इस वास भागवत माया विप्राद विशद गुण उदाहर अरविंद नाभा पादार विंद विमुखाद सपचम वरिष्ठम, तो बारह गुणों के सहित ब्राह्मण और धर्मात्मा है परंतु भगवान की शरण नहीं हुआ है, और एक सपचम वरिष्ठम सपच है बनातर है, वो भी अगर भगवान की शरण हो गया नाम लेता है तो वरिष्ठम भगवान कहते हैं उसको, मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। तो श्रेष्ठ क्यों हुआ, केवल भगवान के साथ ही संबंध जुड़ गया, मूल में तो ये परमात्मा का अंश होने से शुद्ध है ही, परंतु संबंध प्रकृति के साथ जुड़ जाने से अशुद्ध हुआ है। बदो कीर मरकट की नहीं मरकट और तो सूर्य की तरह बन गया, तो वो छोड़ दे और छोड़ दे तो हो जाता है ज्ञान, और भगवान के साथ जुड़ जाता है असली चीज बन जाती है, माम एकम शरणम शरण हो जाता है। तो वो भगवान के साथ एक हो जाने से जो भगवान का महात्म है वो उसका महात्म है, एकता हो जाती है, क्योंकि स्वार्थ में तो सकल जो माही सपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी है रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, पर हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, बिना हेतु हित करने वाले तुम और तुम्हारे सेव, तुम और तुम्हारे सेव दो, एक जाति की है ये, बिना स्वार्थ हित करने वाले सबका हित चाहने वाले भगवान और भगवान के भक्त है, और सुर नर मुनि सब की रीति अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, पर अपने कोई मान बढ़ाई स्वार्थ हित कुछ भी कोई स्वार्थ न रख करके हित करते हैं, तो ये भगवान के हो जाते हैं, भगवान की जाति के हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। इस वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, तो भगवान का हो जाने पर क्या होता है कि जैसे भगवान ने अपने से ही सृष्टि करी, हम ये आगे में ही पहले था, पीछे में अंत में शेष नहीं रहता हूँ, तो मैं ही मैं हूँ, तो मैं ही मैं हूँ, इस भाव में वो हो गया तो उसका अंत कोई किंचित मात्र भी अलग भाव नहीं रहा, वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम में खुद भी उसी में ही है, तो भगवत स्वरूप ही है वो। इस वास्ते नारद सूत्र में कहा है भक्त है वो भगवान के स्वरूप है, यतस्तदीया, और क्योंकि भगवान के हैं वो, इस वास्ते भगवत स्वरूप ही है। और कहीं कहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा, उनका बहुत अधिक प्रभाव होता है, अधिक है, विशेष है, तो विशेष न माने तो एक रूप तो है ही, ऐसे तो संसार मात्र एक रूप है परमात्मा का, परंतु वे परमात्मा से अलग करके जड़ चीजों को नाशवान चीजों को महत्ता दे रहे हैं, इस वास्ते भगवान से विमुख हो गए, और भगवान ये भगवान हो भगवान के शरण हो गए तो भगवान के तरफ भी हो गए, तो भगवान के शरण होने से भगवत स्वरूप हो गए, तो उसकी महिमा भगवान कहते हैं वो मेरे स्वरूप ही है। सर्व पाप मोह में तो पाप से डरता है, पाप मेवा से दसमा नतीता नाचता ही नहीं नाचता है, वो मारने से हमारे को पाप लगेगा तो पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तेरे को मुक्त करने की बोलने की जरूरत नहीं है, तेरा जो काम करना है वो मैं करूंगा। माम एकम शरण ले, अन्य शरण, अन्य आश्रा नहीं हो, ऐसा दे दे तो सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। एक तो प्राणी स्वयं पापों से मुक्त होता है और एक को भगवान मुक्त कर देते हैं, तो भगवान मुक्त कर दे वो बात बहुत विलक्षण है। माँ सोचा ये शोक करता था, नहीं प्रपश्या में माँ को निद्या गोक मुक्त शोषण इंद्रियाराम अवाप्य भूमा व सपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाधिपत्यम। इतना शोक हो रहा था तो शोक मत कर, तू चिंता क्यों करता है। चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। तो चिंता दीन दयाल को, चिंता भगवान को है। जैसे लड़की ससुराल चली जाती है तो उसकी कोई चिंता नहीं, इतना भी नहीं कहती पिता से माँ से एक बार थोड़ा आटा दे दे रोटी कहाँ कहूंगी, कोई बात ही मन में नहीं आती है कि चीज मेरी रह जाएगी, मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, किस जगह रहूंगी, क्या दशा होगी, वो चिंता नहीं। क्यों, जिस बार हाथ पकड़ा दिया अब वो वापिस जा रहा, हमें क्या मतलब उससे। ऐसे निश्चिंत हो जाता है पति व्रता रहे पति के पासा यू साहेब के दिग्रह दासा। जैसे पतिव्रता अनन्य भाव से पति की आश्रित रहती है, ऐसे अनन्य आश्रित भगवान के शरण हो जाए फिर चिंता नहीं करती। जो जाको शरणों लियो ताकर ताकि लाज, जिसका आश्रय लिया उसको उसकी लज्जा है। उल्टे जल मछली चले, मछली उल्टे जल चलती है, सामने पानी की मछली चल जाती है, पानी सामने नहीं जल की धारा पड़ती है मोटी, आपको चोट लगेगी पानी की, ऐसी जोरदार धारा पड़ती है उस धारा में ऊपर चढ़ जाती है मछली। तो क्योंकि शरण उस जल रही है तो उस बार जल मना नहीं करता, किसी घूमी तो उठते चल मछली चल बे हो जाते गजराज। अब एक मछली इतनी ही ऊट का बल कितना है, हाथी का बल कितना है, परंतु उनका आश्रय ले गया तो इतना बल भी उस बल खुद के बल की जरूरत नहीं, बल चल गया बल है उसके, हाथी बलवान है बल का आश्रय ले तो उथल पुथल हो जाए अपना हाथी बह हो जाए तो गलजराज। इस वास्ते शरण रहने पर उसका खुद का बल नहीं रहता, जिसका आश्रय लिया है उसका बल हो जाता है। जैसे बिजली के संबंध जोड़ने पर करंट आ जाता पूरा पूरा ही, ऐसे भगवान के साथ समझ जोड़ने से वो बिजली का शोध करने के लिए सब करंट आ जाए, भगवान की शक्ति आ जाती है उसमें, तो उस वास्ते वो भी उद्धार कर देता है। ऐसी बात आती है तो अनन्य होना चाहिए, तार थोड़ा सा भी ऐसा अलग हो जाता है तो नहीं आता, वो सब जुड़ जाने से होता है। इस तरह से थोड़ा भी मोह शरीर का हो, जाति का हो, वर्ण का हो, आश्रम का हो, मान की इच्छा हो, बढ़ाई की इच्छा हो, आराम की इच्छा, कुछ भी यह रहती है तो भगवान के साथ आनंद नहीं होता। अनन्य होने की महिमा, अनन्य चेता सत्यं यो मां स्मृति नित्य तस्याहं स्वर्गं पार्थ नित्य युक्त योगिन। ये नित्य युक्त है, वो भी नित्य युक्त है, गानी पाते हैं उसको भी नित्य युक्त का है, तो नित्य युक्त है, नित्य निरंतर जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं सुलभ हूँ। ये सुलभ शब्द एक बार आता है गीता में, जो अनन्य भाव से होता है उसे मैं बड़ा सुलभ, सीधी सीधी बात है कि अनन्य भाव होने से वो कंठ आदि क्या चीज लगती है, उसमें कोई उसको बुलाना पड़ता है, लाना पड़ता है और आप साफ हो जाता है। तो इस वास्ते हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी ना, तो भगवान को अपना समझ ले, अपने को भगवान का दे दे, भगवान से कोई इच्छा नहीं, वो धन संपत्ति वाह जीवन में कुछ इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ली। संतों का ये कहना है, एक बार ऋषि के से बात चली कि हमारा तो मन चाहे ही होता है, तो मैंने भी आपका मन चाह कैसे होता है, लोग तो कहते हैं हमारे मन चाहे होती ही नहीं, आप मन चाहे कैसे होती है आपके, कि हम इच्छा न कर भगवान की इच्छा मिला दिया, तो भगवान राम की रचा है सो ही हुई करे, अन्यथा नहीं कोई, राम जो करते वही होता है, उसको अन्यथा कोई कर नहीं सकता। अब जब उन्होंने शरण ले लिया वो करे, वो हम तो ऐसे ही चाहते थे, सब बुखार आ जाएगा, हम यही चाहते थे, हम नहीं चाहते पर भगवान चाहते, भगवान की चाहना हमारी चाहना, तो हम तो यही चाहते थे। कोई मर जाए हम तो यही चाहते, कोई जन्म जाएगा हाँ हम तो यही चाहते, क्यों करने में सावधान होने में प्रसन्न, होने में तो भगवान के ऊपर कर दिया, करने में भगवान की आज्ञा के अनुसार करेंगे, गलती करेंगे नहीं भाई, ठीक मर्यादा में चलेंगे, और होने में चिंता हम क्यों करें, वो होना भगवान के हाथ है। कर्म निवारिकार माँ फले सुखदाचन, कर्म अधिकार फल में कभी नहीं, तो फल की चिंता हम क्यों करें, फले सुख तो निबंध जाते, फल में आशुक रहता बंध जाता है, इस बात से फल की इच्छा न करके केवल कर्तव्य की तत्परायण होनी चाहिए। तो ऐसे भगवान के शरण हो जाए, तो ये शरणागत की बात भगवत को मुख्य कही, इस बात से माम एक शरण ब्रज, एक अरण निभाओ, पहले सर्वगुहितों का और पीछे का इधन दे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, हरेक को नहीं कहना ये बात, ऐसी गोपनीय बात है, ये रहस्य बात है, अत्यंत विश्वासी के प्रति कही जा सकती है, नहीं तो उल्टा असर पड़ता है, इस वास्ते हरेक ये कहने के ऐसी बात है। तो अपने पर भगवान की कृपा होगी, जो भगवान भगवान के अंतरिक्ष भक्त उनकी सी बात हुई वो भगवान को मिल गई, समझना चाहिए भगवान का बड़ा अनुग्रह है, बहुत ही भगवान की कृपा है, जिस कृपा से हमारे को ये बात मिली, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी इसी क्षण, देरी का काम नहीं है, अब ही आज हो या राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, भगवान का मैं हूँ फिर पुकारो, बच्चा जैसे माँ को पुकारे, माँ का होकर माँ को पुकारता है, ऐसे भगवान हो राम को नाम जप, तुम सीता जी कुसुम आज, कुसुम जो है भगवान से विमुख वर्ण संग है, वो कुसुम है, ये स्त्री पुत्र में और धन में इसमें आशंकी हो जाती है, ये कुसंग है, नास्तिक का संग कुसंग है, भोगी का संग कुसंग है, लोभी का संग कुसंग है, जो भगवान से जो दुर्ध संसार में फंसाने वाली चीज है उसमें जो लग जाए वो कुसंग, तभी कुसंग कुसंग छोड़ करके मेरा हो जा, बस एक भगवान का ही हो गया, फिर चिंता ही नहीं, चिंता दीन दयाल को कैसी बढ़िया बात है, हम अपनी चिंता करें तो चिंता करके क्या करने में, लक्ष्य ने भी बहुत चिंता करी, अपन मैं ऐसा कर लू, ऐसा वरदान मांगा कि बस अब मृत्यु तो होगी ही नहीं, अपनी बुद्धि कितनी की कैसी बात हो, लो नगर से मरियो नहीं सो मरियो मौत न करी न खूब मेरे अरे आदमी नकल मर गया, तो इसी बात भाई अपनी बुद्धि लगा कर क्या करोगे, अपनी बुद्धि से काम नहीं होगा, उसी विषय हो जाओ काम ठीक हो जाए। नदी आती है बाढ़ आता है तो बड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं, वेत होती है वो पसर जाती है लंबी, तो जल निकलने पर फिर बड़ी हो जाती होगी, क्यों नरम होगी, बस उसको क्या करे, जो कुछ नहीं करता उसको बहाते नहीं, जो जो आकड़े रहते हैं उनको बहा देता है, ऐसे अपने अकल छोड़ करके प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, हे नाथ ही नाथ ही तो मैं तो आपका हूँ, तो ये कहता मैं आपका हूँ, भगवान का तू तो मेरा है ही, तो इसको आप भगवान का कहने का तात्पर्य क्या, कि दूसरों का हो गया दूसरों को अपना मान लिया, इस बात से कहते मेरी शरण हो जाए, मेरी शरण तो है ही, भगवान की शरण तो है हम, आप में से कोई कह सकता है कि हमने अपनी जन्म अपने समझ से इस घर में जन्म लिया, इस माँ बाप के जन्म लिया, तो वो तो भगवान ने किया है, भगवान ही करते है, तो भगवान तो सदैव अपना मानते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मम ही वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान और भगवान भक्त तो कहते हैं ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का अंश तो ईश्वर का ही हुआ, परंतु खुद ये विमुख हुआ इसलिए सन्मुख होने की जरूरत हो गई, नहीं तो सन्मुख होने जरूरत है ही नहीं, बच्चा कहता है माँ मैं तेरा बेटा हो जाऊंगा, माँ हंसती ठीक है भाई नहीं तो बेटा नहीं होगा। तो ऐसे भगवान का तो सब है ही, परंतु ये विमुख हुआ इस वास्ते कहते नहीं, उन्हें पूछाता है माँ भी कम शरणम ब्रज है ही तू मेरा, इस वास्ते क्यों सन्मुख हो जाए, काम तो सब बना हुआ है, सन्मुख हो जीवो जब ही जन्म कोट लगना सही था भाई करोड़ों जन्म बाप सब नष्ट हो जाए, क्योंकि विमुख होने से ही होता है ना, भगवान के सम्मुख होना है पूरा पुण्य और दूसरों हित करना है आधा पुण्य, और भगवान के विमुख होना है पूरा पाप और दूसरों नाश करना आधा पाप। ये संतंतकतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम तदपितर, द्वंद मोह से रहित होगा निर्वृत्ति मेरा भजन करते हैं तो वे सब पाप जिसे नष्ट हो गए। बड़े पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म है, उस कर्म में इतने शुद्ध कर्म और किसी प्राणी का नहीं है, तो भगवान के सन्मुख हो गया पूर्ण का पूर्ण हो गया। कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग सब कुछ अच्छे है, हठ योग लय योग मंत्र योग राजयोग अनाशक्ति योग कई तरह योग है जो परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, पर सबसे श्रेष्ठ है भगवान के सन्मुख होना, भगवान के आश्रित होना, अपने छोड़ दिया भगवान पर और आश्रो छोड़ आश्रो लीनो कुंवर कन्हई को और कोई आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के चरणों की शरण हो जाना। ये गीता का सार है, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, जो सब की सार तत्व चीज है भगवान ने अंत में निष्कर्ष बताया, ये बताया। इसके बाद आज ने कह दिया अब कर छह वचन तब आपके वचन करूँ, अब कुछ नहीं करना, मैं कोई संदेह नहीं सतवर्ष में गत संदेह। भगवान ने पूछा तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और सुना तो तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, कसे ने तो सुगम पार्थ तुम एकाग्र चेतसा कसे अज्ञान समूह पर नष्ट करते धनंजय, तो अभी नष्ट हो मोह। अरे गीता सुना ये नहीं कहा, क्यों कि मेरा मोह नष्ट गीता की पंडिताई से नहीं हुआ है, तत्प्रसाद नष्ट हो मोह स्मृति लगता तत्प्रसाद आप स्मृति लग स्मृति क्या, मैं तो आपका हूं ही पहले से ही, ये तो याद आ गई संसार को मुक्त में बना वो भूल गए, भूल थी मिट गई स्मृति लगता आप ही कृपा से अब कैसे वचनम तब नायुद से कह दिया था इस बात से कहता अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा आपके शरण हो गया तो क्रिया पूरी होगी, फिर भगवान वास नहीं है भगवान बोले ही नहीं। तो ये शरणागति खास चीज है, भगवान के शरण होकर काम करो, भगवान की आज्ञा के अनुसार चिंता छोड़ दो, शोक छोड़ो, क्या होगा क्या नहीं अपने क्या मतलब उसे, केवल प्रभु के शरणों के शरण होना अपना काम है। एक भाष करो एक बल एक आश विश्वास एक नाम घनश्याम हित सातक तुलसीदास, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम।